نبی دے در تے چل، نبی دے در تے دکھیاں بھی در تے آوے دھوری نہ وارا کھاوے، دکھیاں بھی در تے آوے دھوری نہ وارا کھاوے، سونا جے کرم کماوے اوتھے ای موت آوے، سونا جے کرم کماوے اوتھے ای موت آوے، اکھیاں چوں اتھرو چلے چلے سونے دے بلے، پوری امید ہونی پوری امید ہونی، ناصر دی عید ہونی ناصر دی عید ہونی ناصر دی عید ہونی، اج نہیں تیارو کل چل نبی دے در تے چل، نبی دے در تے ویکھی نظارے نور دے، ویکھی نظارے نور دے، قدماں دے وچ حضور دے، قدماں دے وچ حضور دے، بن جانی تیری گل چل نبی دے در تے چل، نبی دے در تے چل چل چل، نبی دے در تے